शिव समान दाता नहीं, शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारण हार। ऐ लजिया मोरी राखियो नंदी के असवार, भक्त रावण को तूने लंका दी है, भक्त रावण को तूने लंका दी है, भगीरथ को तूने गंगा दी है, राजा भगीरथ को तूने गंगा दी है, गंगा देके तूने तार दिया भोले, गंगा देके तूने तार दिया भोले, रखवाले मतवाले रखवाले के बम बम भोले शंकर, के बम बम भोले शंकर, गले में नाम भयंकर, के डम डम डम दू गाते, के बम बम भोले शंकर, ओ काज सुधारे, काज सुधारे भोले भक्तन के भोले, रखवाले मतवाले रखवाले, के बम बम भोले शंकर, गले में नाम भयंकर, के बम बम भोले शंकर, गले में नाम भयंकर, के डम डम डम डम गाते। रामचंद्र को तूने धनुष दिया है, भस्मासुर को वरदान दिया है, वरदान देके तूने नाच नचाया भोले, रखवाले मतवाले रखवाले, के बम बम भोले शंकर, के बम बम भोले शंकर, गले में नाच भय शंकर, बम भोले शंकर। महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, ओ भोलेनाथ, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, खाली लोटा नहीं कोई सवाली, जो भी मांगा तुमने जो भी जो भी मांगा तूने वो ही दिया भोले, रखवाले मतवाले रखवाले मतवाले, के बम बम भोले शंकर, के बम बम भोले शंकर, गले में नाम भयंकर, के बम सब देवों में तुम देव बड़े हो, सब देवों में तुम देव बड़े हो, भक्त पुकारे भोले वहीं पे खड़े हो, भक्त पुकारे भोले वहीं पे खड़े हो। राम मंडल है, राम मंडल है, राम मंडल है, दास तुम्हारे भोले रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले के बम बम भोले शंकर, के बम बम भोले शंकर, दम दम दम दो बाजे चले मेरे नाथ कहकर, के बम बम भोले शंकर, के दम दम दम दो बाजे के बम बम भोले शंकर, चले मेरे नाथ भयंकर, के दम दम दम दो बाजे के बम बम भोला शंकर, चले मेरे नाथ भयंकर, के दम दम दम दो बाजे के बम बम भोला शंकर, चले मेरे नाथ भयंकर, के दम दम दम दो बाजे के बम बम भोला शंकर, चले मेरे नाथ भयंकर, के बम बम भोला शंकर, प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।